อบรมพิเศษเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ค้นดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้ชัดรู้สันทัดพระองค์ได้ทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายให้สิ้นไปดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั้นเพียวท่านจึงได้ญาณความรู้เกิดขึ้นว่าอาสวะคือกามาสวะภาวาสวะจิตติสวะอวิชชาสวะได้สิ้นไปแล้วภพชาติคติกำเนิดภพชาติวิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9ของท่านได้สิ้นไปแล้วเพราะท่านได้มาดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏอวิชชาตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยให้หมดไปโดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวเมื่อรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏหมดแล้วก็ชื่อว่าพระองค์ได้ดับทุกข์นี่แหละเรื่องของธรรมไม่เหมือนกับเรื่องของโลกงานของธรรมเป็นงานชิ้นเดียวงานของโลกมีหลายชิ้นหลายอันถ้า ทำอันนี้แล้วอันอื่นไม่ได้ทำก็ชื่อว่ายังไม่ได้ทำชื่อว่ายังไม่สำเร็จนี่สำหรับงานของโลกมันเป็นงานที่ติดต่อเนื่องกันไปเหมือนสายโซ่งานของโลกนี้เช่นทำเช่นเราทำนาเมื่อทำนาเสร็จแล้วยังทำสวนเมื่อทำสวนเสร็จแล้วยังทำบ้านทำเรือนทำบ้านทำเรือนเสร็จแล้วยังมีงานอื่นๆอีกที่จะต้องทำต่อไปต้องทำทุกชิ้นทุกอันทุกหน้าที่ไม่เหมือนงานของธรรมส่วนงานของธรรมนั้นทำในที่เดียวเช่นเราจะพิจารณากรรมฐานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งตามที่ถูกกริดนิสัยของตนนั่นเช่นเราจะพิจารณาผมอย่างนี้ก็ดีเราจะพิจารณาผมเส้นเดียวที่อยู่ในบนศีรษะของเรานี้เท่านั้นพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาให้เห็นเป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมให้เห็นเป็นซากศพซากผีเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราได้ปักสติยังสติลงไปที่ใจพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงในผมเช่นเดียวนั้นด้วยความมีสติซึ่งตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารคือสัน ทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติพิจารณาในจุดนั้นวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติพิจารณาให้รู้อยู่ในจุดนั้นจิตติทิบาท เอาใจฟักใส่ด้วยความมีสติพิจารณาให้รู้อยู่ในจุดนั้นในกรรมฐานตัวนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรในสัจธรรมทั้งหลายมันค้นคว้าพิจารณารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเมื่อรู้ส่วนที่เราพิจารณาเห็นส่วนที่เราพิจารณาแน่ชัดลงไปแล้วแม้ส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะธรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างเดียวกันมีไตรลักษณ์เสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่ต้องโยกย้ายไปพิจารณาที่อื่นอีกต่อไปพิจารณาที่เดียวให้แน่ชัดลงไปด้วยความมีสติส่วนอื่นก็เหมือนกันนี้สำหรับเรื่องของธรรมฉะนั้นท่านจึงว่าธรรมนี่มีแท่งเดียวมีอันเดียวจึงเรียกว่าเอกะปฏิเวทธรรมเอกะแปลว่าหนึ่งปฏิเวทรู้แจ้งในที่อันเดียวก็เหมือนกันย่อมตัดความเครือบแคลงสงสัยไล่นิวรณ์ณธรรมทั้งห้าออกได้คือกามฉันความพอใจในกามอารมณ์ไล่ออกได้พยาบาทไล่ความอิจฉาพยาบาทที่มีอยู่ณภายในใจออกได้อะไรเป็นพยาบาทอิจฉาพยาบาทความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้เองความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเพลิดเพลินว่าสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีความสวยความงามนั้นเองมันเป็นพยาบาทเบียดเบียนจิตใจของเราอยู่ให้เศร้าหมองไม่ให้รู้เห็นตามเป็นจริงขับไล่ทินมิทะความมืดตื้อคือความขาดสติขาดปัญญาของจิตออกได้ที่มีจิตหดหู่ลุ่มหลงอยู่ในสังขารธรรมอันนี้คือในกายอันนี้อุทธัจจะกุกกุจจะขับไล่ความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตออกได้น่ะวิกิกิจฉาขับไล่ความเครือบแคลงสงสัยของจิตออกได้จะเป็นผู้ไม่จิตเข้าถึงพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นในศีลพจน์ของตน เจงว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อแล้วอย่างนี้ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมใจเชื่อน้อมใจพิจารณาด้วยความมีสติปักลงที่จิตปักลงที่ใจยังลงที่ใจให้มั่นซึ่งตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารเมื่อบุคคลน้อมใจเชื่อย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นให้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติที่ใจของตนเมื่อมีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติอยู่ที่ใจแล้วย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นย่อมเชื่อเมื่อเชื่อย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดให้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติเมื่อมีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นก็ย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดให้มีความเปลี่ยนประคองไว้ด้วยความรู้ชัดนั้นได้ด้วยความตั้งสติมั่นนั้นเมื่อตั้งสติมั่น ด้วยความเปลี่ยนอันประคองไว้ด้วยความมีสติก็ยอมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ยอมเชื่อเมื่อเชื่อก็ยอมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็ยอมรู้ชัดตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในสัจธรรมว่านี่เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลพึงเกียรติอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้อันอื่นก็ดีสังขารธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าประเภทไหนๆจะเป็นอดีตที่ล่วงแล้วก็ตามอนาคตที่จะปรากฏในข้างหน้านั้นก็ตามในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามปราณีตก็ตามอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามแม้สังขารทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีแต่รักเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นและสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นสักแต่ว่าโดยนี้ ย่อมสมมุติบัญญัติกันขึ้นว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวตนเราเขาว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ในอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานว่ามนุษย์ว่าพวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายไหนๆก็ตามสักแต่ว่าโดยนิยมสมมุติเมื่อว่าที่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้นพิจารณาจุดเดียวให้แน่ชัดสันผัดลงไปส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนี่สำหรับงานของธรรมไม่อันเดียวเท่านั้นท่านจึงว่าเอกปฏิเวทธรรมไม่อันเดียวรู้แจ้งในที่เฉพาะอันเดียวเท่านั้นก็สำคัญให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติในจุดนั้นในสิ่งนั้นที่ตนพิจารณาวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในสิ่งนั้นในจุดนั้นที่ตนพิจารณาตามที่ถูกจริตนิสัยของตนนั่นนั้นจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติในสิ่งนั้นในจุดนั้นในกรรมฐานส่วนนั้นที่ถูกจริตนิสัยของตนนั่นนั้นเวมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายมันก็รู้แจ้งกันขึ้นเท่านั้นตัดความเคลือบแคลงสงสัยได้ไล่กิเลสมารทั้งหลายออกได้โดยไม่มีความสงสัยเลยดังนั้นไม่ควรที่จะสงสัยอะไรในเรื่องสัจธรรม เช่นเราจะพิจารณาทุกข์ว่านี่ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดเมื่อเราตั้งอิทธิบาททั้ง4กำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วด้วยความมีสติสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติกำหนดรู้ยังรู้ทุกข์พิจารณาให้รู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วก็รู้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัวเหตุตัวปัจจัยกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เองคือตัวสมุทัยเมื่อรู้เหตุเกิดทุกข์รู้ทุกข์ก็รู้ธรรมที่ดับทุกข์เพราะรู้ตัวเหตุแล้วตัวเหตุนี้เป็นตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาสมุทัยนี่ถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ที่ท่องเที่ยวในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพในวิญญาณถีติ7ในสัตตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือกรรมวัฏกิเลสวัฏคือตัวสมุทัยตัณหานี่ให้สิ้นไปโดยไม่เหลือนั้นเที่ยว มันก็รู้เรื่องกันได้ก็ดับกันได้ส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือตัวสติปัญญาได้แก่ ตัวสัมมาประธาน4หรืออิทธิบาท4ก็อันเดียวกันนั่นเองทำทั้งหลายต่างกันแต่ชื่อและพจนชนะเมื่อว่าหรืออัดก็เป็นอันเดียวกันเป็นเอกปฏิเวททำมีอันเดียวรู้แจ้งในที่เฉพาะอันเดียวข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือตัวสติและปัญญานี่เองสรุปรวมก็ได้แก่มรรคทั้ง8มรรคทั้ง8สรุปรวมก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่เองมิใช่อื่นศีลก็ได้แก่ตัวสติคือตัวสมถะสมาธิก็ได้แก่จิตปัญญาก็ได้แก่ความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั่นเองรู้ว่าสังขารธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและรู้ว่าเหตุปัจจัยของสังขารธรรมเหล่านี้คืออะไรคือตัวสมุทัยได้แก่กรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เองก็ได้แก่ตัวปัญญาวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงนี่เองเรียกว่าปัญญาท่านเรียกว่าปัญญายะปริสุทธิติความจะบริ ความจะบริสุทธิ์ได้จะรู้ว่าบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ได้รู้ได้ด้วยเพราะปัญญาอันปัญญาที่จะเกิดขึ้นรู้ว่านี่ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกก็เพราะตัวสติเป็นผู้ยังลงและปัญญาที่จะรู้ว่านี่ศีลของเราบริสุทธิ์จิตของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกทางปวงรู้หลุดพ้นไปจากเหตุและปัจจัยคือตัวสมุทัยก็รู้ด้วยปัญญาและปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นก็เพราะเหตุอำนาจของศีลและปัญญาที่เกิดขึ้นก็เพราะได้ตั้งอยู่ที่ใจของตนยังลงที่ใจของตนเนี่ยนี่ตอนนี้ทำทั้งหลายไม่ควรที่จะสงสัยอะไรในเรื่องของสัจธรรมทั้งหลายจึงว่างานของธรรมการค้นคว้าธรรมงานของธรรมไม่เหมือนกับงานของโลกงานของธรรมมีชิ้นเดียวเมื่อกำหนดให้รู้ชัดแม้ชิ้นอื่นก็รู้ชัดหายสงสัยไปตามกันไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกเป็นงานประติดประต่อกันทำอันนั้นแล้วทำอันนี้ไม่เสร็จไม่สิ้นไปเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันไปงานของโลกมีมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอันหนึ่งเสร็จแล้วถ้าอันอื่นเราไม่ทำก็ไม่เสร็จนี่สำหรับงานของโลกส่วนงานของธรรมเมื่อเอาสติเข้าไปตั้งอยู่ที่จิตที่ใจยังลงที่จิตที่ใจแล้วพิจารณาด้วยความมีสติก็รู้กันขึ้นเท่านั้นรู้เห็นตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อเอาสติเข้าไปตั้งแสงสว่างคือปัญญาก็รู้ขึ้นเห็นขึ้นนี่จึงว่างานของธรรมมีชิ้นเดียวเป็นเอกปฏิเวทธรรมมีอันเดียวคือตัวสติเอกปฏิเวทใจก็มีอันเดียวธรรมก็มีอันเดียวเท่านั้นรู้แจ้งขึ้นที่เดียวเท่านั้นคือที่ใจตัดความเครือบแคลงสงสัยได้รู้ว่าธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ตัดความเครือบแคลงสงสัยได้ตัดเหตุตัดปัจจัยความทำทั้งหลายได้ ดังนั้นเมื่อพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาธรรมค้นคว้าหาธรรมเพื่อความหลุดพ้นไปจากทุกข์ค้นคว้าหาเหตุและปัจจัยของธรรมซึ่งเป็นตัวให้เวียนว่ายตายเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพในวิญญาณถีที่7ในสัตวาส9ให้เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องยังสติลงสู่ใจจึงจะรู้ได้ว่าตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏคืออวิชชาตัณหาตัวสมุทัยตัณหานี่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราดังพระองค์ได้ตั้งปัญหาถาม ภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดตั้งอยู่ในที่ใดนั่น พระองค์ถามภิกษุว่าตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่เกิดของตัณหาและที่ใดเป็นที่ตั้งอยู่ของตัณหาและตัวตัณหานั้นเป็นอย่างไรนี่พระองค์ถามภิกษุทั้งหลายและพระองค์ก็วิสัชนาให้ภิกษุทั้งหลายฟังด้วยพระองค์เองว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ดีเมื่อจะตั้งอยู่ก็ดีย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ที่นี่คือที่ไหนคือที่ใจคือที่ใจมันเกิดขึ้นด้วยอะไรนั่นใจที่เกิดตัณหาเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายว่าก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นก็ความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกความรุ่มหลงอยู่ในโลกนี่แหละคือตัวตัณหาตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือรักบ้างชังบ้างดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างปุญญาสังขารนะปุญญาสังขารลุ่มหลงอยู่ในความรักความชังความดีความชั่วมัวเมาอยู่นั้นนี่แหละท่านชี้ตัวตัณหาและที่ที่เกิดของตัณหาฐานที่เกิดของตัณหาที่ตั้งของตัณหาคือใจเมื่อใจประกอบด้วยตัณหาคือความรักใคร่ความพอใจความพอใจในโลกแล้วมันก็หลงไหลมืดมนอนธการมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเท่านั้นเองมันก็เป็นอวิชชาเท่านั้นความรักใคร่ความพอใจความมืดมนความรุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในความรักใคร่ความพอใจในโลกนั้นมันก็เป็นอวิชชาแน่นี่คือที่เกิดของตัณหาและคือตัวตัณหาพระองค์ที่ลงที่นี้คือที่ใจจับตัวตัณหาที่ตัวตัณหาจับจุดของตัวสมุทัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้เมื่อ จับได้แล้วพระองค์จึงอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่ใดเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ใดรู้การพิสูจน์ทั้งหลายก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกมัวเมาในโลกนั่นแหละคือตัวตัณหาตัวสมุทัยตัวกรรมตัวกิเลสวัฏตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละในที่นั้นคือที่ไหนล่ะว่าที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกลุ่มหลงในโลกนั่นแหละคือตัวตัณหาตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละที่นั้นคือให้ละที่ความรักใคร่ที่ความพอใจอยู่ในโลกเมื่อจะดับให้ดับในที่นั้นคือให้ดับความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเพลิดเพลินอยู่ในโลก โลกนี้ก็คือโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ในโลกนั้นนั่นเองโลกกระทำคืออะไรล่ะคือความมีลาภ1ความมียศ1ความมีสรรเสริญ1ความมีสุข1ความเสื่อมลาภ1ความเสื่อมยศ1ความนินทา1ความทุกข์1นี่โลกนี้ มีเท่านี้ย่นโลกกระทำลงให้สั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดฝ่ายลาภฝ่ายยศฝ่ายสรรเสริญฝ่ายสุขเรียกว่าอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าชอบใจของสัตว์ทั้งหลายถ้าใครลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในอิทธารมคือลาภยศสรรเสริญและความสุขลุ่มหลงอยู่ในที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นตัวตัณหามัวเมาอยู่ในโลกนี้เมามัวในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขนี่เพราะลาภยศสรรเสริญความสุขนี่มันเป็นสมบัติของโลกจึงเรียกว่าโลกธรรมส่วนตัณหานั้นคือความรักใคร่ความพอใจนั้นท่านเรียกว่าเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยส่วนความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นั้นท่านเรียกว่าอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจใครใครไม่ชอบใจทั้งนั้นแหละความเสื่อมลาภเสื่อมยศความนินทาความทุกข์ไม่มีใครชอบใจทีนี้เมื่อความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เข้ามาถมทับที่ใจของตนแล้วใจของตนก็เกิดความเกลียดความสังความโศกความเศร้าความทุกข์ร้อนอุทธรใจนั่นเกิดความเสียใจเกิดความขัดแค้นใจให้โลกกระทำทั้งหลายมาถมทับจิตใจของตนตนไม่มีปัญญารู้เท่านี่เป็นฝ่ายอนิจจารมณ์เป็นฝ่ายชังฝ่ายเกลียดฝ่ายสังให้เกิดความเกลียดความเดือดร้อนแก่จิตใจของตนนี่ท่านเรียกว่าโรคนี้โรคนี้นี่แหละตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนล่ะเมื่อตั้งอยู่ในที่ไหนก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวกรรมบัตรกิเลสวัดท่านให้รู้ตัวนี้ว่า และตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับในที่ใดนะก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกลุ่มหลงอยู่ในโลกตัณหานั้นท่านให้ละในที่นั้นให้ดับในที่นั้นที่นั้นคือที่ไหนก็คือที่ความรักใคร่ความพอใจในโลกนั่นเองให้ดับตัวนี้ให้ละตัวนี้นี้ใช่ไปให้ละให้ดับที่อื่นให้ละให้ดับความรักใคร่ความพอใจความรุ่มหลงอยู่ในโลกกระทำนี่เองในความมีลาภในความมียศในความมีสรรเสริญในความมีความสุขในความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนี่อย่าให้จิตใจของเราพุ่งเฟ้อเหิมไปตามโลกกระทำนั่นเพราะโลกกระทำทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกและเป็นของไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นตายรักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาและความหวังของใครๆท่านให้มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้รอบในโลกกระทำเสียก่อนจึงไม่เกิดตัณหาอย่าบริโภคโลกกระทำด้วยตัณหาคือความอยากความลุ่มหลงความเพลิดเพลินนั่นนี่แหละตัวตัณหานั้นท่านยังชี้หน้าตาและเจาะจงโดยตรงที่เดียวว่าอย่ายังตัณหาคือความอยากนี้ใดตัณหาคือความอยากนี้แหละโกนอบภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นเหตุให้เกิดภพอีกคือให้เกิดชาติทุกข์สราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์ให้เกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้ระรำพันให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเสียใจให้เกิดความคับแค้นใจเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนันริคือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตระตัตราภินันดินีคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามความรักและความกำหนัดและความยินดีที่มีอยู่เป็นอยู่ที่ใจของตัวนั้นกล่าวคือกามตัณหาความใคร่ความอยากความปรารถนาในกามารมณ์ตั้งใจนั่นเองกามารมณ์ย่นกามารมณ์ลงก็คือโลกธรรมนี่เองความรักความชังนี่เองสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาความรักความชอบใจของตนก็เกิดความเกลียดความชังเกิดความเดือดร้อนเอาทุกข์เผาผลาญให้แก่ใจของตนเพราะใจของตนมันห้อยแขน นั่นอาศัยอยู่กับธรรมของโลกอยู่กับโลกธรรมนั่นอยู่กับกามอารมณ์ทั้งหลายทำให้กามอารมณ์จิตใจของเราให้เราร้อนให้เศร้าหมองอยู่อย่างนี้นั่นภาวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความทะเยอทะยานอยากให้เป็นไปตามความอยากความรักความปรารถนาของตนให้ยิ่งขึ้นไปมีใช่หรือนี่แหละตัวตัณหาใหญ่วิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจสิ่งใดที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากให้เกิดให้มีเกิดนี่ลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภมียศไม่อยากให้เสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้มีความติฉินนินทาด่าว่าเหยียดหยามมีสุขไม่อยากให้มีทุกข์เนี่ยทำสมบัติที่เป็นสมบัติของโลกอะไรล่ะมันสมความอยากความปรารถนาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาให้รอบรู้ว่า ว่าลาภยศสรรเสริญสุขและนินทาเหล่านี้มันเป็นธรรมสมบัติของโลกเป็นของไม่จีรังยั่งยืนนานเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายที่หมายในที่สุดมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไหนๆใครจะมีความสามารถให้ลาภให้ยศให้สรรเสริญให้ความสุขจีรังยั่งยืนตั้งอยู่เป็นมาตรฐานได้แน่กิเลสตัณหาความไม่รู้นี่เข้าไปยึดไปถืออยากให้เป็นไปตามความหวังความปรารถนาของตนเมื่อโลกธรรมไม่เป็นไปตามความหวังความปรารถนาของตนก็เกิดความเดือดร้อนแก่ตนนั่นแหละอย่างนั้นแหละเช่นตัวอย่างเราเกิดมาอย่างนี้ไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาครอบงำในความเกิดอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นไปไม่ได้ตามความหวังของตนก็เกิดความทุกข์แก่ตนทั้งนั้นเองเพราะขาดสติปัญญาพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายมันจึงเป็นทุกข์เหตุนั้นท่านจึงว่าตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดตั้งอยู่ในที่ใดก็ที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกมีความหลงหลงในโลกนี่ท่านเรียกว่าตัณหาคือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนี่เรียกว่าตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงมันจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายในวัฏสงสารนั่นมันเป็นอย่างนี้ และตัณหานั้นเมื่อจะละให้ละในที่ใดเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ใดก็ที่ใดเราเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อละเมื่อจะให้ละให้ละในที่นั้นเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่นั้นที่นั้นคือที่ไหนคือที่ความรักใคร่ที่ความพอใจในโลกความรักใคร่ความพอใจในโลกมันเป็นตัวตัณหาท่านจึงให้ละให้ดับมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราเนี่ยสิ่งทั้งปวงมันอยู่ตามสภาพของเขามันเท่านั้นเองมันไม่รักอะไรมันไม่ชังอะไรใจของเรานี่สิมันไปหารักโน้นชังนี้เกลียดนี้เกลียดโน้นอยู่นะหาปรารถนาหาหวังโน่นหวังนี่อยู่เมื่อไม่สมความหวังความปรารถนาตนก็เกิดความเดือดร้อนเผาผลาญจิตใจของตนให้โศกเศร้าเงางอมเท่านั้นเองมันก็เป็นทุกข์แก่เราเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อความไม่รู้ความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกธรรมนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนานเพิ่งเข้าใจเนี่ยท่านจึงเรียกว่า มันเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายแห่งวัฏฏะทั้งหลายวนเวียนหมุนกันอยู่ในรอบเก่าเท่านั้นนานมันไม่หมุนไปไหนอยู่ในวัฏฏะสงสารเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บจะตายตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9หาที่สุดที่หยุดที่ยั้งไม่ได้ไม่มีต้นไม่มีปลายหมุนติ้วกันอยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่ในรอบเก่าจึงเรียกว่าปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องปัจจัยการในท่านเปรียบเหมือนสายโซ่ว่าผูกสัตว์ทั้งหลาย ผูกคอผูกศอกผูกขาทั้งหลายผูกขาสัตว์ทั้งหลายนะให้เสียวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารให้เป็นทุกข์ร่ำไปนานท่านจึงเรียกว่าปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะหรือแห่งทุกข์ทั้งหลายดังที่ท่านแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนั่นนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องคือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่มากระทบใจหรืออารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความสวยเอาความสวยเอาความถือเอาคือสุขเวทนาทุกเวทนาเวทนาไม่สุขไม่ทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความปรารถนาความอยากความดิ้นรนนั่นความกระเสือกกระสนแสวงหาตามความอยากของตนนั้นตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราลาภของเรายศของเราสรรเสริญของเราความสุขของเราเสื่อมลาภเราเสื่อมลาภเราเสื่อมยศเรานินทาเราทุกข์นี่ไปเหมาเอาหมดนอกนั้นก็มายึดตนของตนในขันธ์5นี่ว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเรานั่นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารวิญญาณของเราแล้วมายึดตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายและใจของเราแล้วก็มายึดในอัตภาพร่างกายของเราทั้งขี้ทั้งขนทั้งตนทั้งตัวว่าเป็นตนเป็นตัวว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราจมูกของเราลิ้นของเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นมายึดว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราเอ็นของเรากระดูกของเราเยื่อในกระดูกของเราม้ามของเราหัวใจของเราตับของเราพังผืดของเราไตของเราปอดของเราไส้ใหญ่ของเราไส้น้อยของเราอาหารใหม่ของเราอาหารเก่าของเราเยื่อในสมองที่สะของเราน้ำดีของเราน้ำเสลดของเราน้ำเหลืองของเราน้ำเลือดของเราน้ำเหงื่อของเราน้ำมันข้นของเราน้ำตาของเราน้ำเหลวของเรานั่นน้ำลายของเราน้ำมูกของเราน้ำมันไขข้อของเราน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวของเราน้ำเยี่ยวของเราขี้ของเราตดของเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นมันยึดเอามันถือเอาอะไรอะไรก็ถือว่าเป็นตนเป็นของตนไปหมดแล้วก็ถือภายนอกอีกลาภของเรายศของเราสรรเสริญของเราสุขของเราเสื่อมลาภเราเสื่อมยศเรานิทาทุกข์เรานั่นอะไรๆก็น้อมเข้ามาใส่ตนหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้น นี่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั่นเป็นตนของเราอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความอย่างลงได้แก่เจตนาที่จะอย่างลงถือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณอีที่7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความปรากฏขึ้นซึ่งรูปเป็นนามและขันธ์5ที่ปรากฏอยู่เดียวเนี่ยมีขี้มีขนมีตนมีตัวอยู่เดียวเนี่ยรู้ไหมล่ะนั่นชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราความแก่นั่นดูไหมล่ะมันแก่เกิดขึ้นมาล่ะมันหนุ่มไหมล่ะนั่นมีแต่มันแก่มันงอมไปหมดไม่ใช่เหรอตาก็มืดก็มัวไปหมดแล้วหูก็อื้อก็อึงไปหมดแล้วจมูกก็เจือจางจากกินลิ้นก็เจือจางจากรสกายก็ถดถอยน้อยกำลังลงไปอายุก็สั้นก็ไปทุกวันทุกวันไม่ใช่เหรอผมก็งอกก็ขาวฟันก็ดุก็ถอนก็โยกคอนไปหมดแล้วกำลังบางชาก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วอายุก็น้อยถอยเข้าไปกองไฟใหญ่ความใจมันอยู่ใกล้ๆรู้ไหมล่ะส่วนลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหายใจออกแล้วมันกลับเข้ามาเพียงแค่นี้ก็ตายกันแล้วหายใจเข้ามากลับออกมาอีกมันก็ตายกันเท่านั้นเนี่ยจึงสมกับภาษา โบราณภาคอีสานว่าความตายนี่แขนข้อทุกบาทยังนั่นมันเป็นนะท่าน ตื่นมือเช้าเห็นหน้าจึงว่ายังแน่มันเป็นอย่างนั้นแล้ว แน่ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่น่ะมันแก่ไปอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่หนุ่มขึ้นมีแต่ลุดหน้าไปสู่ความตายนั่นแหละชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ให้เกิดความเจ็บไข้ได้พยาธิโรคโรคาพยาธิอาฆาตเบียดเบียนมันมีอยู่ในกายของเรานี่ไม่ใช่เหรอกายของเราเป็นก้อนของโรคไม่ใช่เหรอโรคแก่โรคเก็บโรคตายโรคระนาวมีอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นดังที่ท่านเคยอธิบายมาแสดงมาเรื่องโรคในกายนั้นมีหลายประเภทไม่เคยได้ยินได้ฟังเด้ออย่าพากันลุ่มหลงสิจะมารักก่อนโรคอันนี้โรคในกายของเรามีหลายอย่างเช่นโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในปากโรคในกายมีหลายอย่างโรคต่างๆย่อมเกิดขึ้นในกายโรคที่ศีรษะโรคที่ปากโรคที่ฟันตาโซ่ตาโซ่ปีนาโซ่โรคไอโรคหืดโรคหวัดดะโฮชโรคุชิโรโคไข้พิษไข้เชื่อมมัวโรคในท้องมุท่าประคันธิกาสุราโรคลมจับอ่อนวิวสวิงสวายโรคบิดลงท้องจุกเสียดปวดท้องวิสุจิกากุทั้งกระโดโรคตรงรากโรคเรื่อนโรคฝีกีฬาโซ่โซ่โซ่อัปมาโรคโรคกากมองข้อลมบ้าหมูดันดูกันดุกัจจุโรคหิดเปื่อยหิดด้านพุทธราชหูพี่ทูตพุทธังโรคมะเร็งระคาซาวิตัดชิตาโลหิตังวิจัดชิกาโลหิตังระรอกพุทธราชบอลอาเจียนโลหิตปิตังมาทุเมโหอังสะโรคดีพิการโรคเบาหวานโรคดิษฐีดวงปีละกาพะกันดะลาโรคพิดาดลาดตะกัวผู้พองฤทธิดวงลำไส้นั่นโรคความเหลืองอโลโรคความเหลืองความแห้งแรงน้อยโรหิตจิตจางให้อ่อนเพลียโรคเด็บช้าโรคโลมาติดช่ำปิตะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่ดีให้โทษเสมหะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษวาตะสมุทธานาอาบาธาความเจ็บเกิดแต่เสมหะให้โทษเหล่านี้อุตุปริหารยาอาบาธานั่นมันเป็นอย่างนี้สันนิปาตกาอาบาธาไข้สันนิบาตคือความเจ็บเกิดแต่ดีและเสมหะและลมเจือกันให้โทษอุตุปริหารยาอาบาธาโรคเกิดแต่ฤดูแปรปรวนวิสมาปริหารยาอาบาธาโรคเกิดแต่การผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่เสมอกันอาปากาอาบาธาโรคเกิดแต่ความเพียรวิปากาอาบาธาโรคเกิดแต่วิบากของกรรมที่ตามมาทันคือผลของกรรมที่ตามมาทันเหมือนหมาไรเนื้อทันที่ไหนกัดแม่มันที่นั่นนั่นผลของกรรมของเวรที่ตนได้ทำมาแต่บุพชาติปางก่อนหรือในปัจจุบันก็ดีนั่นมันพญาท่านมันตามมาทันเข้าใจไหมล่ะมันทันที่ไหนทันเวลาใดมันก็กัดเอาบีบเอาเหมือนกับบุคคลผู้ทุจริตกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละเมื่อตนพึ่งประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองตนก็หาหลบหาลี่ในระหว่างที่ต้นห้าหลบมาลี่เจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ไม่เห็นนำจับไม่ได้นั่นหาหลบมาลี่อย่างนั้นก็ว่างจากโทษมิใช่เหรอนั่นขณะใดที่เจ้าหน้าที่เขาสืบเสาะแสวงหาจับตัวได้มันก็มีโทษมีภัยเมตรายติดคุกติดตารางปรับไหมใช้โทษถ้าเป็นโทษหนักก็ประหารชีวิตหรือติดคุกติดตารางจนตลอดชีวิตมันตามทันกรรมพุทธเจริญอันนี้ก็คือการเหมือนกันกรรมเก่าที่เราทำมาเมื่อมันตามมาทันมันก็บีบเอาขั้นเอาให้เจ็บให้ปวดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสีตังอุณหังโรคเกิดแต่เย็นร้อนสีขัดซาปีปาซาโรคเกิดแต่หิวเข้าระหายน้ำอุจจโรปัสสโบติโรคเกิดแต่อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกทำให้ทวารนั่นปวดเสียวหรือจุกเสียดต่างๆนานาโรคแก่โรคเก็บโรคกายนานาด้วยโรคภัยหลายอย่างร่างกายของเราท่านทั้งปวงนี้แต่ละร่วนแล้วเป็นก้อนโรค เป็นเรือนโรคโรคทั้งหลายมีอยู่ที่กายกายคือโรคโรคคือกายนั่นมันจึงเป็นไข้อยู่เป็นเน็ดมันจึงเป็นโรคโรคาพยาธิกายนี่แหละนะมันมีความตายมันตายไปอยู่เป็นเน็ดนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายชิ้นหายไปในที่สุดโลกอันนี้ไม่เที่ยงขันธ์ที่โลกอันนี้โลกอันนี้อยู่ที่ไหนล่ะรูปโลกคืออะไรคือกายอันนี้มันสุดสมอย่างนี้รูปโลกคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงรูปโลกมันไม่เที่ยงตาก็เป็นรูปโลกนั่นตาก็เป็นโลกหูเป็นโลกจมูกลิ้นกายเลยแต่ละอย่างละอย่างล้วนเป็นโลกทั้งหมดมันไม่เที่ยงใจมันก็เป็นโลกมันอยู่ในโลกมันพัวพันในโลกกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของโลกเป็นโลกทั้งหมด ผมขนและฟันมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นโลกหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละอย่างละอย่างแต่ละล้วนแล้วเป็นโลกเพราะเป็นธาตุของโลกนั่นมันไม่มีอะไรเที่ยงแสดงว่ากายนี้ มันเป็นของไม่จรังอย่างยืนไม่เที่ยงโลกมันไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ควรไปยึดไปถือนี่แหละความเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความขับแค้นใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เท่ามันเป็นปัจจัยการเป็นอาการถึงเรื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้ว่า โลกกระทำทั้งหลายเหล่านี้ตัณหาคือความรักความคือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเหล่านี้มันเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เรารู้แจ้งเราก็มาตัดเสียมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็เรื่องของโลกแต่ใจของเราขาดจากโลกกระทำแล้วนั่นใจของเราไม่ติดอยู่ในโลกกระทำมีลาภก็ไม่ติดในลาภมียศไม่ติดในยศมีสรรเสริญไม่ติดไม่สุขไม่ติดเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่ติดนานเพราะเรารู้วิจารณารู้ด้วยปัญญาจิตใจของเราก็สงบเยือกเย็นสบายเท่านั้นนี่ผู้ข้ามโลกท่านข้ามกันด้วยวิธีนี้แม้อัตภาพร่างกายของเราก็เป็นสมบัติของโลกเป็นก้อนของโลกมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันจะแก่เจ็บตายก็ช่างเราก็ไม่มีความยินดียินร้ายในส่วนนี้พอเราพิจารณารู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนมันจึงวางได้จิตใจของเราจึงได้รับความสงบเป็นปกติภาพลงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนี้จึงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความสบายดังนี้มีผู้ท่านรู้เท่าโลกธรรมทั้งหลายรู้เท่าเอาทันซึ่งตัณหาทั้งหลายอ่านละกันอย่างนี้วางกันอย่างนี้ดับกันอย่างนี้ซึ่งตัณหาดับอยู่ที่ใจเมื่อเราดับตัณหาอยู่ที่ใจก็ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกทำใจของเราให้รับความเดือดร้อนสิ่งทั้งหมดก็อยู่เป็นปกติตามธรรมดาของเขาที่เป็นมาอาที่เป็นที่อยู่เท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเป็นกรรมเป็นเวรแก่กันและกันไม่มีอะไรทำความเดือดร้อนให้แก่กันและกันเท่านั้นนั่นต่างก็อยู่เป็นปกติภาพนี่สำหรับปัญญาความรู้เท่าในโลกทั้งหลายในตัวเหตุตัวปัจจัยในตัวตัณหาคือสมุทัยนั่นพระองค์ชี้ตัวตัณหาตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเพราะตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ที่นี่คือที่ไหนคือที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกที่รักใคร่ที่พอใจในโลกมันมีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนะและตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับในที่ไหนพอที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในอยู่ในโลกตัณหานั้นเมื่อจะให้ละในที่นั้นเมื่อจะให้ดับในที่นั้นเพราะตัณหาเพราะความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั้นเป็นตัวตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยท่านจึงให้ละความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองให้ดับความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกดับที่ไหนละที่ไหนละที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายมันรักใครเป็นอ่ะ ฮะมันอยู่เฉยๆผมขนและฟันหนังมันอยู่เฉยๆนะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรลาภยศสรรเสริญความสุขนินทาเสื่อมลาภยศ เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกมันรักใครมันชังใครนานมันอยู่เฉยๆเท่านั้นนี่ถ้าในมีสติปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอย่างนี้ในโลกธรรมทั้งหลายท่านไม่ละที่อื่นให้ละที่ใจละอะไรละที่ใจก็ละรักละความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองกับความรักใคร่ความพอใจในโลกนั้นมันเป็นตัวตัณหาท่านให้ละตัวนี้ท่านให้ดับตัวนี้ดับที่ไหนละที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองนี่ท่านจึงว่ารู้ตัณหาให้ถูกที่จับตัณหาให้ถูกที่เมื่อผู้รู้ตัณหาถูกที่จับตัณหาถูกที่แล้วละตัณหาดับตัณหาถูกที่แล้วผู้นั้นก็พ้นไปจากทุกข์เนี่ยถ้าผู้ไม่รู้ถูกที่จับตัณหาไม่ถูกที่ละตัณหาไม่ถูกที่ดับตัณหาไม่ถูกที่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าผู้รู้ตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ท่านจับตัณหาถูกที่รู้ตัณหาถูกที่ละตัณหาถูกที่พระองค์ก็ละตัณหาได้ดับตัณหาได้ละความรักใคร่พอใจในโลกดับความรักใคร่พอใจในโลกได้ที่ใจของท่านนั่นเมื่อท่านละท่านดับตัณหาได้แล้วรู้ตัณหาถูกที่จับตัณหาถูกที่ละถูกที่ดับถูกที่ได้แล้วอย่างนี้นั่นลำดับต่อไปพระองค์จึงเยาะเย้ยนายช่างเรือนคือตัณหาว่าดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาความอยากนี้ความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนี้ความเมาในโลกนี้เมื่อก่อนเรายังพ้นตัวของท่านไม่พบท่านก็พาเราเที่ยวกระเชื้อกระเชิงเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดบัดนี้เรารู้ตัวของท่านแล้วจับตัวของท่านได้แล้วนั่นเราจะฟาดฟันตัวของท่านโดยดาบเพชรคือพระปัญญาของเราอรู้เห็นตามเป็นจริงปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วยอดปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพระวิปัสสนาปัญญาของเราแล้วต่อจากนี้ไปท่านจะไม่ได้พาเราก่อภพก่อชาติก่อเรือนรังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกแล้วนั่นปราสาทของท่านนั้นคืออะไรคือจักษุปราสาทได้แก่ตาโสตปราสาทได้แก่หูฐานะประสาทได้แก่จมูกยิวหาประสาทได้แก่ลิ้นกายประสาทได้แก่กายมานะประสาทได้แก่ใจท่านได้ทำลายด้วยพระอิปัสสนาคือปัญญายกขึ้นสู่ตรัสไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนนี่เรียกว่าการทำลายยอดประสาทคืออวิชชาความลุ่มหลงหลงรักใคร่หลงพอใจอยู่ในโลกนี่ยอดประสาทปกปิดมิจฉิตสัจธรรมทั้งหลายไม่รู้เห็นตามเป็นจริงได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพระปัสนาปัญญาของท่านนานขาดสะบั้นลงไปไม่มีสะพานเสื่อมต่อแล้วนาน พระองค์ไม่รักใครไม่พอใจอยู่ในโลกแล้วไม่หลงรักใครไม่หลงพอใจในโลกแล้วมีลาภพระองค์ก็ไม่หลงไปตามลาภมียศไม่หลงไปตามยศมีสรรเสริญไม่หลงไปตามสรรเสริญมีสุขไม่หลงไปตามสุขเสื่อมลาภไม่หลงเสื่อมยศไม่หลงนินทาไม่หลงทุกข์ไม่หลงนั่นมันเป็นอย่างนี้ก็องค์ข้ามได้ลำดับต่อไปพระองค์ก็ได้แปลงพระอุทานว่าดูก่อนพรามพรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาแน่ก็ว่าอันเก่านี้เองด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยรู้ตัณหาในช่างเรือนซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือความรักใคร่ความพอใจในโลกนี่นะนี่นะตัวเหตุตัวปัจจัยพรามผู้มีเพียรเพ่งดูด้วยความมีสติปัญญากำหนดรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายดังนี้อยู่รู้แจ้งชัดว่าอันนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยความรักใคร่ความพอใจลุ่มหลงในโลกนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยแก่ตัณหาคือความอยากนี่ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อีกเมื่อพรามรู้ชัดตัวเหตุและตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้ว พรามนั้นย่อมทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั้นนั่นเที่ยวไปจากใจของตนเมื่อพรามนั้นดับและทำลายตัวเหตุและปัจจัยตัวเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั้นไปจากใจของตนพรามนั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารมารและเสนามารย่อมรังควานพรามนั้นไม่ได้เหมือนกับลมที่ลักภูเขาอันแท่งทึบด้วยหินศิลาใหญ่ๆไม่ได้พรามนั้นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองส่องสว่างอยู่พระอาทิตย์อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นเป็นอากาลิโกไม่มีทุกข์ร้อนประทอนใจเลยดังนี่แหละพระองค์จับจุดของตัณหาที่เกิดของตัณหาที่อยู่ของตัณหาได้พระองค์ก็ดับได้ละได้วางได้ปล่อยได้ที่ใจของท่านเมื่อพระองค์ดับตัณหาให้สิ้นไปแล้วดังนี้พระองค์ก็พ้นไปจากทุกข์นั่นไม่มีทุกข์อีกต่อไปพรามนั้นก็พ้นไปจากทุกข์ไม่มีทุกข์อีกต่อไปในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดให้เป็นทุกข์ร่ำไปนั่นมันเป็นอย่างนี้ นี่แหละเพิ่งพากันน้อมกลับไปพิจารณาดูซิดูที่ใจของเรานี่มันอยู่ที่นี่ทำทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่ามโนผู้พังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาดังนี้เป็นต้นว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจสำเร็จคือสำเร็จแล้วด้วยใจมีใจผู้เกิดก่อนแล้วก็เกิดอยู่ที่ใจไม่เกิดอยู่ที่อื่นนั่นกิเลสตัณหาก็เกิดอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองนั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราอบรมจิตใจของเราไม่ได้นะเราก็ไม่ได้ไปสู่สุคติเท่านั้นเนี่ยการดูนรกดูสวรรค์ดูนิพพานต้องดูอยู่ที่ใจนั่นอย่าไปดูที่อื่นนรกไม่มีที่อื่นสวรรค์และนิพพานไม่มีที่อื่นมีอยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเรารับความเดือดร้อนมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิเข้าครอบงำอยู่นั่นแหละใจสัตว์ใจเปรตใจนรกถ้าใจของเรายินดีชื่นชมในทานในศีลในภาวนาอยู่ใจสวรรค์แต่เราถ้าใจของเราขาดเหตุขาดปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั่นขาดกิเลสตัณหาดับตัณหาให้หมดทำตัณหาสิ้นไปดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเที่ยวให้หมดจะก็เป็นใจนิพพานเท่านั้นไม่เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บจะตายเท่านั้นมันอยู่มีอยู่ที่ใจจึงสมกับโบราณคติท่านว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานอยู่ที่ใจไม่มีอยู่ที่อื่นนรกเป็นไฟร้อนคือกิเลสเผาผลาญใจของตนให้เราร้อนในความรักความชังสวรรค์เป็นฝ่ายดีใจมีอารมณ์อันดีพระนิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัณหาดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นเที่ยวจึงจะถึงพระนิพพานนี่แหละการแสวงหาพระนิพพานอย่าไปแสวงหาที่อื่นให้แสวงหาที่ใจที่ใจของเราเนี่ยนั่นธรรมทั้งหลายไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอยู่ที่ใจใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยใจมีใจเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ที่ใจที่ใจของเราเนี่ยโอ้พระนิพพานให้น้อมมาที่ใจของเรานี้จึงจะรู้จะเห็นนรกสวรรค์นิพพาน